Svenska middag. Ja, är detta på uthyrningen utav smoking? Ja, det är det. Ja, goddag. Christian Lok heter jag. Hej. Jag hyrde en smoking av er för några dagar sedan. Jag skulle ju ut med firman på någon typ av konferens. Mm. Och det hela visade sig vara en överlevnadskurs. Och den här smokingen har ju hängt med då under veckan. Mm. I diverse moment, om jag säger så. Mm. Bland annat så var det ett... Ja, vi grillade och det skulle tvättas kläder i saltvatten och annat. Och bergsklättningen ledde ju till en och annan reva. Mm. Jag har tvättat den här nu på morgonen och jag tycker att den ser okej ut. Och bortsett då från de stora hålen. Vadå tvättat? Smokingen. Våran smoking? Ja, just det. Du får inte tvätta den. Den ser ut som ett russin. Åh gud i himlen. Mm. Och jag har gjort mitt bästa här. Mm. Så jag har ställt ut den på vädring nu. Men jag kommer in med den. Jag tror att vi kan komma överens. Ja, du får komma in på en gång med den. Vissa ställen har jag till och med lyckats, vad ska vi säga, trockla ihop hålen. Ja, du får komma ihop med den. Jag kommer så fort bena bär. Ja, det är bra. Ja, adjö. Hej.